Instytut Książki podarował dzieciom już ponad 3 miliony książek. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia. Dziś piątek, 24 dzień grudnia, jest 13. Serwis Trójki, Filip Jarek. Premier Mateusz Morawiecki podczas spotkania ze służbami strzegącymi granicy dziękował za ich pracę. Jestem przekonany, że symboliczny pusty talerz, puste krzesło we wielu polskich rodzinach będzie symbolizowało waszą służbę. Na antenach Polskiego Radia rusza akcja Murem za polskim mundurem. W czasie świąt nie zapominajmy o zasadach sanitarnych, apelują władze resortu zdrowia. Premier Mateusz Morawiecki powiedział, że dzięki pracy polskich służb uniknęliśmy wielu niebezpieczeństw i ochroniliśmy bezpieczeństwo naszych granic. W Nowej Łuce na Podlasiu szef rządu spotkał się z żołnierzami i funkcjonariuszami, którzy strzegą wschodniej granicy. Chciałem życzyć wam rzeczywiście spokojnej, cichej nocy, żeby była święta, uszanowana. Jestem przekonany, że symboliczny pusty talerz, puste krzesło we wielu polskich rodzinach będzie symbolizowało waszą służbę, waszą obecność tutaj na wschodniej granicy. Służbę, która daje nam bezpieczeństwo. W ramach akcji hashtag Murem za polskim mundurem służby wspiera także Polskie Radio. Dziś wśród żołnierzy i funkcjonariuszy chroniących wschodnią granicę będą nasi reporterzy, a na antenach będzie można posłuchać rozmów z żołnierzami i ich rodzinami. Aktywni jesteśmy także w internecie, mówi prezes Polskiego Radia Agnieszka Kamińska. Polskie Radio do akcji Murem za polskim mundurem uruchamia oczywiście wszystkie media społecznościowe Polskiego Radia, bo też jesteśmy nie tylko anteną, ale zgodnie z duchem czasu, także multimedialną instytucją, która korzysta z najnowszych technologii, a więc i Twitter, i Facebook, i strony internetowe naszych anten są do dyspozycji tych, którzy granic naszych strzegą, ich rodzin i tych pracowników, którzy tego dnia także służbę dziennikarską pełnią. Świąteczna audycja Murem za polskim mundurem rusza na antenie Trójki już za parę chwil. Do 15 będzie z państwem Mateusz Drozda. Wiceminister zdrowia Waldemar Kraska apeluje o przestrzeganie zasad sanitarnych w czasie świąt. W TVP Info mówił, że jest to potrzebne zwłaszcza w sytuacji, gdy w Europie rozprzestrzenia się nowy wariant koronawirusa. Waldemar Kraska zachęcał, by spotkania rodziny organizować wśród najbliższych osób i spotykać się, kiedy jesteśmy zaszczepieni. To jest mój apel na te święta, abyśmy przestrzegali tych zasad sanitarnych. Na pewno to pozwoli nam uniknąć zakażenia koronawirusem, szczególnie w perspektywie nowej mutacji. Jeżeli już chcemy spotykać się z najbliższymi, powinniśmy spotykać się z tymi osobami, z którymi na co dzień jesteśmy w gronie rodzinnym, gdy jesteśmy już zaszczepieni, szczególnie tą trzecią dawką, bo to zdecydowanie chroni nas bardziej przed zakażeniem. Ministerstwo Zdrowia podało, że minionej doby w Polsce odnotowano ponad 15 tysięcy zakażeń koronawirusem. Od wczoraj zmarło 596 osób, które miały COVID-19. W zdecydowanej większości były to osoby niezaszczepione. Na koniec jeszcze zajrzymy do naszych sąsiadów. 8 na 10 Czechów podaruje w tym roku na święta książkę. Tak wynika z sondażu przeprowadzonego przez agencję Nielsen. Książki są jednym z tradycyjnych prezentów kupowanych pod choinkę, podobnie jak perfumy i zabawki. W tym roku popularnością cieszy się też u naszych sąsiadów sprzęt elektroniczny i AGD, a więcej o tym w korespondencji Wojciecha Stopy. Czechy są krajem o wysokim poziomie czytelnictwa. Statystyczny Czech poświęca na lekturę tygodniowo około 7,5 godziny. Stąd też z książki pod choinką ucieszy się 70% obdarowanych. Deklarują to przede wszystkim osoby z wyższym wykształceniem. Większość książek zostanie podarowana w tradycyjnej papierowej formie. E-booka zamierza komuś kupić 13% respondentów. Czesi chętnie kupują książki także samym sobie. W ciągu roku do 5 książek kupuje niespełna połowa respondentów, głównie kobiety w wieku od 15 do 34 lat. Książki są w Czechach jednym z tradycyjnych prezentów kupowanych pod choinkę. W ostatnich latach popularne są też perfumy i klocki Lego. Według handlowców w tym roku prezentowymi hitami są też telefony, automatyczne odkurzacze, ekspresy do kawy, konsole do gier i instrumenty muzyczne. Wojciech Stoba, Polskie Radio. I ta korespondencja kończy serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jeśli chodzi o Wigilię, proszę Państwa, zachmurzenie będzie dziś całkowite lub duże. Na północy opady śniegu i deszczu ze śniegiem. Przyrost pokrywy śnieżnej na Pomorzu Gdańskim do 7 cm, ale cały czas powyżej zera. Od zera właśnie na północy i w centrum do 6 stopni na zachodzie. Wiatr umiarkowany, okresami porywisty. Natomiast jutro w Boże Narodzenie będzie już mroźno, od minus 7 nawet stopni do minus 3 do zera, najcieplej na południowym wschodzie i lokalnie nad morzem. Jeśli chodzi o śnieg, kto z Państwa dzisiaj był zaskoczony tym, że rano pojawił się biały puch za oknami? Byli tacy przynajmniej w Warszawie. Dobrze, to będą białe święta. Mam nadzieję, że Państwo spędzą te chwile w rodzinie, ale również z nami, z programem trzecim Polskiego Radia. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Marian, Wigilia już wkrótce. No wiem, Barbara, wiem. I wiesz, co ci powiem? No co? Ja tu się już nie mogę doczekać. No ja, Marian, też. To co, zaczynamy? No raczej na 3, 4. Zdrowych, pogodnych i wesołych świąt. Dużo radości. I wspaniałych prezentów. Życzą Barbara z Marianem. No i dziękujemy wszystkim panom. No i paniom, tak. Z Media Expert. Co można mieć za 3 miliony? Podróże. Ja popłynę na bezludną wyspę. Podróże do krainy wyobraźni. Dzięki książkom nasze dzieci są bogatsze o wartości, których nie da się tak po prostu kupić. Instytut Książki podarował dzieciom już ponad 3 miliony książek. Czyli stosuje pani tabletki na wątrobę? Tak. Ale dieta wpływa nie tylko na wątrobę i cholesterol, także na układ krążenia i serce. To mam brać coś jeszcze? Jako dietetyk zalecam zmienić obecne tabletki wspierające wątrobę na ProLiver Cardio. ProLiver Cardio wspomaga wątrobę, wspiera też zdrowe serce, serce i krążenie krwi. Przekonała mnie pani. Od dziś biorę ProLiver Cardio. Suplement diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca. Wyciąg z korzenia cykorii pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogu wspomaga prawidłowe funkcjonowanie serca i krążenie krwi. Aflofarm. W ostatnich dniach wzrasta w Polsce liczba zgonów spowodowanych zakażeniem koronawirusem. Coraz częściej są to osoby młode. Od początku roku ponad 95% osób poniżej 45 roku życia, które zmarły na COVID-19, to osoby niezaszczepione. A ty, jak chcesz spędzić te święta? Wybierz mądrze. Zaszczep się. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Świątecznie Państwa witam. Jest mi bardzo miło, że te najbliższe 2 godziny spędzimy razem. To program specjalny w programie trzecim Polskiego Radia. Katarzyna First-Wojtkowska, Jacek Kisielewski, Mateusz Drozda. Dzień dobry. Raz jeszcze kłaniamy się nisko. Zaczynamy program, akcję specjalną w Polskim Radiu. Hashtag murem za polskim mundurem. Co będzie się działo przez najbliższe 2 godziny, pytają Państwo. Już mówię. Nasi reporterzy są na granicy polsko-białoruskiej. Jest tam Paweł Turski, jest Agnieszka Drążkiewicz z Informacyjnej Agencji Radiowej. Oni rozmawiają z żołnierzami, z policjantami, z tymi, którzy służą na granicy, również z ich rodzinami. My również będziemy rozmawiać z rodzinami tych wszystkich, którzy strzegą naszej granicy. Jak przeżywają święta, czym dla nich jest Wigilia. Będą mogli również składać życzenia za pośrednictwem naszej anteny swoim bliskim, dedykować im piosenki. Dziś oczywiście świąteczne piosenki i kolędy przed nami będą rozbrzmiewać w Trójce. Państwo też mogą się włączyć do naszej oczywiście rozmowy. Państwo są również bohaterami i podmiotami naszej audycji 227 Trójek. Zapraszam do telefonowania. 9 minut po 13. W drogę, drodzy Państwo. FaceTimes and your Zooms. There's a room inside my mind, and it's always here for you. Nothing's gonna stop Christmas, no chance. You can't take away our season, like you can't take shopping online. The high street lights are out. There's nobody about. So where will we all be come this time next year? I know you'll be with me and I'll be here. Nothing's gonna take Christmas. Co się robi na ostatnią chwilę przed samą Wigilią? No, pierogi już muszą być ulepione, kompot z suszu, kutia musi być. Kto się zgadza, że musi być kutia? Proszę się nie dziwić, jeśli ktoś tego wyrazu nie zna i tego dania nie próbował, ten wiele tracił. Kutia musi być i mam nadzieję, że się państwo ze mną zgodzą, a jeśli ktoś się nie zna tego dania, to będzie to okazja, by w tym roku kuti spróbować, wyszukać w internecie, kupić, pojechać gdzieś na wschód albo właśnie na Dolny Śląsk, bo tam zawsze kutia była. 227-3 to nasz numer telefonu w sprawie świątecznych potraw także, ale również proszę państwa w sprawie życzeń, refleksji i dobrych słów dla naszych żołnierzy, dla policjantów, dla tych wszystkich, którzy służą na granicy polsko-białoruskiej właśnie w święta także. Domyślam się, że w Terespolu jest śnieg, że jest mroźno i domyślam się, ba, jestem pewny, że świąteczna atmosfera również króluje. Paweł Turski jest na miejscu. Dzień dobry, Pawle, zgodzisz się ze mną? Dzień dobry. Śnieg jest, atmosfera świąteczna. No też staramy się tutaj przypatrzeć żołnierzom, pogranicznikom, policjantom, jak oni będą budować tę namiastkę. I właśnie w tym celu tutaj przejechaliśmy z wozem satelitarnym, z Agnieszką Drążkiewicz, która też jest ze mną w Terespolu. No i to tak wygląda, proszę państwa, jest jakiś optymizm. Ta sytuacja na granicy niby jest coraz bardziej spokojna, ale na służbie jest bardzo, ale to wielu policjantów, jest wielu strażników granicznych, jest wielu żołnierzy i już czas chyba przekazać antenę tym, którzy są najważniejsi, czyli czas rozpocząć nasze rozmowy. To ze mną tutaj tuż przy granicy w Terespolu jest teraz starszy sierżant Mateusz Wnuk z Oddziału Prewencji i Policji w Lublinie. Pierwsze pytanie, jak długo już tutaj na tej granicy jesteś? Dzień dobry. W aktualnym wyjeździe jestem tutaj od wczoraj tak naprawdę, ale łącznie to tak naprawdę od listopada jesteśmy ciągle w służbie i jeździmy na granicę. Raczej na jeden dzień nie przyjechałeś, czyli całe święta pewnie tutaj w obronie granicy. Tak, zgadza się. Jesteśmy tutaj wstępnie do 30 grudnia. Całe święta spędzamy wraz z kolegami na granicy, pilnując porządku tutaj. I mam nadzieję, że będzie w spokoju. Spędzimy cały ten tydzień i wrócimy bezpiecznie do domu. Właśnie, bezpiecznie. Tę służbę już pełnisz tutaj od listopada, to jednak trochę tych sytuacji było. Tak na przykład jak się zbliżają właśnie święta, mamy dzisiaj Wigilię, za chwilę dwa kolejne dni świąt. Czegoś się obawiasz na przykład przed tymi świętami, że to może jednak nie być spokojnie, bo jednak pewne sygnały Białorusiny ciągle wysyłają? Tak, oczywiście. No, każdego dnia, gdy wyjeżdżamy na służbę, jest ta obawa w głowie, czy każdy wróci bezpiecznie. Czy komuś coś się stanie, no tak naprawdę nie wiemy, co się wydarzy po drugiej stronie, no stronie Białorusi. No, każdy się spodziewa, no, że coś może wystąpić, Ale na szczęście na tą chwilę jest spokój. Jest spokój, jest Wigilia. Jak ta Wigilia u Ciebie? To będzie na służbie przy samej granicy? Dzisiaj jest służba pełnia do godziny 19, więc cały wieczór na granicy, na posterunku razem z kolegami. Później wracamy do miejsca zakwaterowania, tam mamy mieć jakiś ciepły posiłek, więc jakaś ta namiastka Wigilii będzie. I całe święta jednak będą tutaj na miejscu. To będą moje pierwsze święta takie, że nie zobaczę się ani z żoną, ani z rodziną, bo jak już pełnię służbę 5 lat w oddziale prewencji, to udawało się zawsze chociaż jednego dnia, aby pojechać chociaż na parę godzin, zobaczyć się z bliskimi. No w tym roku się nie uda. Można powiedzieć, że to są takie święta z firmą albo z rodziną policyjną właśnie. To tak jakoś jest taka większa integracja między wami, już się tutaj bardziej znacie. Jest szansa w ogóle jakąś taką namiastkę świąt tutaj poczuć? Tak, tak jak najbardziej, bo teraz widzimy się codziennie, 24 na godzinę, albo na służbie, na posterunku, albo w miejscu zakwaterowania. No widzimy się cały czas, i zżyliśmy się według mnie jeszcze bardziej. Jest to jakby rodzina. Z racji, że przyjechałeś wczoraj, to Wigilii jakoś wcześniej nie zorganizowaliście. No może była jednak szansa, może już jakiś prezent dostałeś przynajmniej. Nie, prezentu jeszcze nie dostałem. Myślę, że jak wrócę, to coś będzie przygotowane. A z takich świątecznych jakichś obrzędów, atrakcji, to zdążyłem ubrać choinkę. No a poza tym to nic innego nie było. A prezent żonie zostawiłeś pod tą choinką? Tak, tak. Ja akurat prezent żonie już zdążyłem kupić. Odpakowała przed, żebym zobaczył reakcję. To spróbujemy się za chwilę na antenie Trójki połączyć się z twoją żoną. Na początku może z twojej strony jakaś inicjatywa, może jakaś kolęda dla żony, jakaś piosenka świąteczna. Żeby jakoś stworzyć ten most między Lublinem a Terespolem. Dobrze, w takim razie poproszę kolędę Cicha noc. Damy radę jakoś zaintonować dla słuchaczy Trójki? Spróbujemy. No, zobaczymy, jak to wyjdzie. No to proszę bardzo, ja się dołączę. Cicha noc, święta noc. Cicha noc. niż w Tobie dzisiaj cud. W Betlejem dziecina święta znosi górę swe rączęta. Błogosławi lud, błogosławi lud. Pani Anioł, dzień dobry. Dzień dobry. A słyszała pani, jak mąż przed chwilą śpiewał Cichą noc, tak, razem z Pawłem Turskim? Słyszałam. Ale w domu niestety nie pośpiewa w tym roku, bo będzie służył. Co to no za święta będą u was w domu w tym roku, proszę powiedzieć? Trudne. Na pewno będą inne te święta niż co roku, gdzie zawsze spędzaliśmy je razem z rodzinką. Na pewno będzie bardziej może tak smutno. Będziemy na pewno za nim tęsknić, no ale będziemy z nim w kontakcie, zadzwonimy na kamerce, porozmawiamy przy wigilijnym stole. Będziemy sobie radzić na miarę możliwości. Ale proszę zauważyć, że ten symboliczny pusty talerz, puste miejsce, no nie do końca są takie symboliczne w tym roku dla wielu z państwa, dla wielu rodzin tych, którzy właśnie na granicy święta spędzają. No tak, w tym roku staną się taką trochę, można powiedzieć, rzeczywistością. Smutną, bo smutną, no ale jednak. A robiliście taką sobie wigilię wcześniej na przykład? Śpiewaliście kolędy? Bo mąż to był taki przygotowany do tego śpiewu, to nie można powiedzieć, że go zaskoczyła ta historia. On zawsze taki rozśpiewany, tak? Więc dla niego żadna nowość. Ale nie, w tym roku nie było w sumie nawet okazji, bo w sumie to chwilę wyjeżdżają na granicę, więc zrobimy sobie święta małe, jak wróci. Proszę powiedzieć, pani Aniu, boi się trochę pani o męża? Mówiła, no pewnie, po co było zostać policjantem, trzeba było do innej pracy iść normalnej, byłyby święta wolne, bo wziąłbyś urlop. No z jednej strony tak, bo to było, można powiedzieć, pójście na łatwiznę, ale nie mój mąż, on jest taki, że on lubi pomagać, służyć. No ja też wspieram go w jego pracy, jestem z niego dumna jak najbardziej, no i rozumiem, jaką ma pracę. Niestety trzeba się z tym pogodzić. Za rok będzie inaczej, będzie lepiej. No miejmy nadzieję, ale proszę powiedzieć, trochę jest pani dumna z męża, że no nawet jeśli trochę trudno, smutno przy wigilii, to jednak ta duma gdzieś tam rozpiera, no bo wiemy, że nie boi się, jest odważny, ma dobre serce i proszę bardzo. Możemy. Tak, oczywiście. No przede wszystkim broni naszych granic i dzięki temu my możemy czuć się bezpieczni w te święta. Na pewno ludzie, którzy mieszkają tam blisko granicy, mogą spędzić te święta, powiedzmy, w spokoju, nie martwiąc się, że coś się złego wydarzy. Pani Aniu, a wie pani, że pani mąż i koledzy pewnie nas słuchają teraz, więc proszę dwa słowa takie do nich skierować za pośrednictwem naszego programu Trójki do Trzeciej i może zadedykować jakąś pieśń świąteczną. No Ciche noc już mamy za sobą, to na razie nie będziemy powtarzać, ale cały pejzaż, cały wachlarz piosenek świątecznych kolęd przed nami. To pewnie mnie słuchacie, chłopaki, to życzę wam w miarę możliwości świąt takich spędzonych w koleżeńskiej atmosferze w tym roku. Trzymajcie się cieplutko, tęsknimy za wami i czekamy, jak szybko wrócicie do domu. Super, dołączamy się do tych życzeń. A jeśli chodzi o... Akurat tak się składa, że mamy, że już gra nam w tle. Panie Daniu, serdecznie dziękuję. Najlepszego na święta, niech mąż wraca, później cieszcie się sobą i rodziną, czekamy, kiedy już będzie w domu. Dobrze, dziękuję bardzo. Dziękuję. Wszystkiego dobrego. Dziękujemy. spotkanie specjalne trójki do trzeciej, 29 minut po godzinie 13. Naszym gościem jest wicemarszałek Sejmu, pani Małgorzata Gosiewska. Dzień dobry, pani marszałek. Dzień dobry, witam w ten piękny dzień. Piękny dzień, a wieczorem będzie pani wspominać tych, którzy służą na granicy, którzy dzisiaj nie będą mieli tyle szczęścia i możliwości i okazji, by Wigilię i święta spędzić z rodzinami. Tak, miałam tę przyjemność, możliwość spotkania się dwa dni temu z żołnierzami, funkcjonariuszami Straży Granicznej, policjantami, którzy służą na granicy, bronią naszych granic, sprawiają, że możemy czuć się bezpiecznie. Rozmawiałam z nimi, składałam im życzenia i zapewniałam, że w każdym polskim domu będą mieli swoje miejsce. Mamy piękny zwyczaj, stawiamy dodatkowy talerz, miejsce, przygotowujemy dla niespodziewanego gościa. Dobrze, żebyśmy w tym momencie myśleli o tych, którzy nie zasiądą za stołem, nie będą ze swoimi rodzicami, żoną. Tak myślę sobie, pani marszałek, bo często o tym dzisiaj mówię i będę mówił, powtarzał się będę, ale taka jest prawda, że w tym roku ten pusty talerz i to puste miejsce przy wigilijnym stole ma taki symboliczny, ale nie tylko symboliczny, prawda? Szczególny wymiar. Szczególny wymiar, tak jest. Ale jakby z jednej strony na obrońcy naszych granic, a z drugiej strony jeszcze ci uwięzieni obywatele Białorusi, nasi rodacy, inni bojownicy o wolność, o demokrację swojego kraju, którzy też są osadzeni w więzieniach, obozach pracy i też nie zasiądą z rodzinami za stołem wigilijnym. Myślmy o nich, po prostu myślmy o nich sercami, łączmy się. Ja jestem przekonana, że ta siła naszych serc jest w stanie do nich dotrzeć. Angelika Borys i Andrzej Poczobut, przypomnijmy, już od 9 miesięcy są więzienia, prawie 1000 osób zatrzymanych jest przez Łukaszenkę. Angelika jest w stanie zdrowia przecież, bez pomocy właściwej medycznej, kobieta, no to tym bardziej musimy myśleć. Ale mówię o wszystkich, którzy tego dnia z różnych powodów nie mogą być z bliskimi. Też i pandemia sprawia, że jesteśmy często oddaleni, ale w sposób szczególny proszę o to, żebyśmy byli blisko obrońców granic oraz uwięzionych przez białoruski reżim Łukaszenki. Hashtag talerz dla obrońców granicy to jest inicjatywa pani marszałek, to proszę więcej na ten temat powiedzieć. Tak, to prawda. Stworzyliśmy takie wydarzenie na Facebooku, ono jest dostępne i na moim fanpage'u, i na mojej prywatnej stronie facebookowej. Właśnie ten talerz dla obrońców granic. Prosimy, żeby Polacy, żeby osoby, którym bliskie jest to, co o czym mówimy, ten talerz sfotografowali, przesłali, pokazali, że są właśnie z żołnierzami. Oni to będą czuli, oni to będą widzieli, oni tego potrzebują. Gdy o tym mówiłam, widziałam u nich łzy w oczach, bo to naprawdę szczególny dzień. Niech czują naszą bliskość, nasze wsparcie murem za polskim mundurem. Na pewno pani marszałek teraz słuchają pani słów i potwierdzają. Zachęcamy do wzięcia udziału i w tej akcji. Hashtag talerz dla obrońców granicy. Krótkie życzenia, refleksje, jak również zdjęcie pustego talerza. Jestem przekonany, że przy tym pustym stole dziś, przy tym pustym miejscu, na tym pustym krześle dzisiaj wiele, wiele osób znajdzie swoje miejsce i w naszych sercach. Tak. I Angelika Borys, i Andrzej Poczobut, wszyscy więzieni przez reżim Łukaszenki i wszyscy, którzy strzegą naszych granic i ci z naszych bliskich, których już z nami nie ma. Pani marszałek, serdecznie dziękuję za te refleksje świąteczne. Dziękuję. I rozmowę u nas w Trójce. Dziękuję panie redaktorze. Zdrowych i spokojnych świąt życzę. Dziękuję nawzajem. Małgorzata Gosiewska. Dziękuję. Dziękuję. See those faces. I'm driving home for Christmas, yeah. Well, I'm moving down that line, and it's been so long, but I will be there. I sing this song to pass the time away. just the same. Spokojnej służby i jak najszybszego zakończenia tego granicznego konfliktu. Dziękujemy Wam bardzo, funkcjonariusze policji, żołnierze Wojska Polskiego i Wojsk Ochrony Terytorialnej oraz naturalnie służbie granicznej, że jesteście na posterunku i że dbacie o nasze bezpieczeństwo. Dzięki Wam spokojnie zasypiamy, dzięki Wam i spokojnie się budzimy. Trzymajcie się dzielnie, jesteśmy sercem z Wami. Wszystkiego dobrego. Oczywiście dołączamy się do tych życzeń. 227-3 to nasz numer telefonu. Do Państwa dyspozycji. Państwo również do mnie piszą, za co serdecznie dziękuję i wspominają choćby rozmowę z panią Anią i to, co powiedziała i spowodowało szklenie się oczu. Tak, to żona policjanta, który święta spędza dziś na granicy, na służbie i Wigilię i pierwszy i drugi dzień świąt, o tym, jak czekają, jak tęsknią, jakie to jest trudne, ale również o powodach do dumy, bo i pani Ania, i jestem przekonany, że rodziny wszystkich tych, którzy służą, są z tego powodu dumni. Małgorzata Gosiewska, wicemarszałek Sejmu, przed chwilą w rozmowie ze mną wspominała o Angelice Borys i Andrzeju Poczobucie ze Związku Polaków na Białorusi. Proszę Państwa, to już 9 miesięcy, jak są uwięzieni. Oprócz tego prawie 1000 osób zatrzymanych przez dyktatorski reżim Aleksandra Łukaszenki. Dlatego chciałbym, abyśmy teraz wspomnieli pewien gest solidarności oczywiście wigilijny, o którym mówi, o który apeluje Jan Dziedziczak, pełnomocnik rządu do spraw Polonii i Polaków za granicą. To wydarzenie, ten gest ma być wyrazem solidarności z Angeliką Borys, z Andrzejem Poczobutem i innymi więzionymi. Więcej Witold Banach już teraz. Na Białorusi Polacy znajdują się w coraz trudniejszej sytuacji. Nasi rodacy padają ofiarą represji, przesłuchań. Represjonowani są działacze Związku Polaków na Białorusi. Represjonowani są działacze zajmujący się polską kulturą, tradycją. Mówi Jan Dziedziczak, który wyjaśnia, że każdy, kto chce przyłączyć się do akcji w geście pamięci i solidarności ze wszystkimi Polakami na Białorusi, może zrobić zdjęcie pustego nakrycia na wigilijnym stole i przesłać je na profil facebookowy pełnomocnika rządu do spraw Polonii i Polaków za granicą. Myślę, że to będzie dla nich bardzo wzruszające, że Polacy na całym świecie w czasie wieczerzy wigilijnej to wolne miejsce poświęcają dla rodaków więzionych na Białorusi. Akcja przesyłania zdjęć i życzeń dla represjonowanych na Białorusi Polaków będzie trwać do 26 grudnia. Później wszystkie zdjęcia pustych nakryć i życzenia zostaną przesłane rodzinom Angeliki Borys i Andrzeja Poczobuta. Yourself a merry little Christmas. Let your heart be gay. From now on, our troubles will be miles away. Have yourself a merry. Burn the Yule log. now on our troubles will be out of sight. Here again, as in olden times, happy golden times of yore. Old friends who are dear to us, they are near to us once more. Through the year we all will be together, should the fates allow. And a shining star upon the highest bough and have yourself a merry little Christmas now. In olden times, happy golden times of yore. Old friends who are dear to us, they are near to us once more. Through the year we all will be together, the fates allow. And a shining star upon the highest bough, and have yourself a merry little Christmas now. Ja to czekam, proszę Państwa, na rozmowę z Agnieszką Drążkiewicz, naszą radiową specjalistką od wojskowości i nie tylko, która razem z Pawłem Turskim jest dzisiaj na granicy, bo tam są i nasi reporterzy, i reporterzy Jedynki. Od razu przypomnę, że specjalny program w Jedynce od godziny 15, również reporterzy portalu Polskie Radio 24.pl i Informacyjnej Agencji Radiowej. Proszę śledzić nasz portal i wydanie specjalne dzisiejszej akcji Polskiego Radia, ale teraz nie z Agnieszką, a z Pawłem Turskim znów rozmawiamy. Też się cieszę. Cześć Pawle, witaj jeszcze raz. Cześć, ja zawsze się cieszę, jak ciebie słyszę, więc zawsze milej, szczególnie, że jesteśmy w Terespolu, czyli w miejscowości przygranicznej. Macie gdzie tam ciepło? Służby pełni. Na szczęście jesteśmy w wodzie, więc jest ciepło, ale jedna ciekawa rzecz, jak na przykład tutaj jedzie samochód, to trochę jednak benzyna pachnie inaczej. Nie wiem, czy to wschodnia benzyna, czy trochę inna rafineria. Nie zbaczając na to, ta benzyna też daje ciepło przecież służącym na granicy i teraz właśnie im oddajemy, jak zwykle w tej audycji, głos. A ze mną teraz, można powiedzieć, osoba, która de facto Wigilii mieć nie będzie, bo w służbie będzie od 17.40 aż do 6 rano. Kapral Mateusz Jabłoński z 1 Warszawskiej Brygady Pancernej. Jak zobaczyłeś grafik, to pewnie radości nie było. Dzień dobry, witam wszystkich. No nie tak do końca, bo każdy sobie Wigilię wyobraża inaczej, ale tak dostaliśmy zadania, aby strzec granicy Polski. No i to na ten moment jest najważniejsze. Strzeżemy tak naprawdę nie tylko bezpieczeństwa swoich rodzin, ale całego polskiego narodu. Jakoś się specjalnie przygotowujesz na te zmiany, czy to już tak podchodzisz bardziej rutynowo, że to nie pierwsza moja nocka, a gdzieś tam sobie Wigilię to przesunę z bliskimi, odbędzie się za 2 tygodnie na przykład? Nie, no bardzo nie myślę, że to jest tak specjalny dzień. Po prostu traktuję to jako służbę, żeby po prostu iść, wykonać swoje zadanie i żeby ta nocka minęła bezpiecznie dla nas wszystkich, żeby nikomu nic się nie stało i żebyśmy zrealizowali swoje zadanie, które przed nami zostało postawione. Jak to de facto to zadanie będzie wyglądać? Gdzie te 12 godzin z 24 na 25 grudnia spędzisz? Patrząc na teraz ośnieżone drzewa, czy na co de facto? No, 12 godzin na mrozie? Tak, będziemy przez 12 godzin patrolować granicę. między posterunkami, które zostały nam wytyczone. No, w tym roku dla nas nie będzie pasterki, ale postaramy się po prostu odbić to po powrocie do domów. Myślę, że dowódca wyrazi zgodę nam na jakieś odbieranie nadgodzin i wolnych, po prostu żebyśmy spędzili może okres chociaż noworoczny w domu. No, mimo to, że nie ma nas na święta, ale jednak tam gdzieś ta głowa będzie w domu. Jak w ogóle do tego ty podchodzisz? Jakieś już telefony do bliskich dzisiaj były, czy to raczej trzeba było załatwić przed wyjazdem, na przykład jakaś wcześniejsza wigilia, albo właśnie późniejsza, bo mówisz, że pasterkę sobie odbijesz, ale może wigilię sobie wziąłeś wcześniej, bo pasterka też przyjemna rzecz, znając polski zwyczaj. Nie, no myślę, że wszystko po powrocie się odbędzie, tak samo rozpakowanie prezentów. Prezenty na pewno będą czekały pod choinką. Swoje już dla bliskich, dla Mikołaja przekazałem, po prostu już czekają na pewno pod choinką. Dla mnie też na pewno coś tam się znajdzie. Choinka tak na pewno szybko nie będzie rozebrana, także wrócę do domu i odbijemy sobie te święta. Ale wierzysz w to, że nie odpakują tych prezentów dzisiaj? No myślę, że dzieciaki mogą coś tam pozaglądać, co znajduje się, ale myślę, że są za małe, a będą też miały na pewno swoje i zajmą się swoimi zabawkami. W ogóle jak wygląda teraz takie łączenie się z bliskimi? Pewnie jakoś telefon, ale też podczas służby możesz w ogóle zadzwonić? Nie, pewnie musisz wszystkie te sprawy takie komunikacyjne załatwić o wiele wcześniej, jakoś się połączyć na Skype'ie, na jakimś innym komunikatorze. O wiele wcześniej, czyli już dzieliłeś się opłatkiem. Będziesz się dzielił tam wirtualnie z partnerką, z dziećmi? Nie, no na posterunki nie zabieramy telefonów, bo jesteśmy w bliskiej granicy, dlatego żeby nie narazić się na jakikolwiek włamanie do telefonu czy lub innych uzyskanie danych, nie zabieramy telefonów. Myślę, że krótka wideorozmowa jeszcze dzisiaj się odbędzie na połamanie symbolicznym opłatkiem, no i po prostu jutro rano jakiś tam złapie kontakt. Bo za każdym razem wracając z patrolu, no mam obowiązek napisać, że wszystko w porządku, że nic się nie dzieje. No i dzisiaj będzie wyglądało to tak samo, nic nie będziemy zmieniali, tylko może trochę dłuższa rozmowa i na tym zakończymy. Masz obowiązek, czyli partnerka ci każe, tak jakby inaczej będzie dzwonić 10, 20, 30 razy, aż się tutaj mój kapral odezwie. No myślę, że to naturalne, że każdy jednak się martwi o to swoją bliską osobę. No nie jest to tak, że po prostu idziemy tam i wiadomo, że nic się nie stanie. No jesteśmy gotowi tak naprawdę na każdą sytuację, która tam może się wydarzyć. Jakiś strach jest, czy raczej trochę nadziei, że może jednak już się niedługo ta sytuacja jeszcze bardziej ustabilizuje? Nie mamy żadnych nadziei, po prostu reagujemy na bieżąco. Jesteśmy gotowi tak naprawdę na wszystko, na każdy rozwój sytuacji. Niezależnie od tego, co się wydarzy, jesteśmy gotowi, żeby w każdy sposób reagować. Teraz ja się muszę ciebie zapytać, 12 godzin służby na mrozie, to ty masz jakiś termofor gdzieś, coś jakoś specjalnie, nie wiem, specjalne spodnie, specjalne buty, cokolwiek, czy ty w ogóle będziesz tak stał i ja się mam martwić o ciebie bardzo, czy tam jakieś, nie wiem, herbaty przywieźć? Nie, no jesteśmy dobrze zabezpieczeni przez naszą logistykę. Posiadamy ubiór, który po prostu chroni nas przed tak niskimi temperaturami. Posiadamy też odzież termalną, która no bez problemu, myślę, że na te 12 godzin wystarcza. A też w czasie patroli jednak człowiek porusza się, chodzi, ma na sobie całe oporządzenie, które jest mu potrzebne do wykonania tego zadania i nie jest naprawdę zimno, tylko można, no czasami jak tam po prostu jakiegoś wiatr zawieje czy coś, to można odczuć tą temperaturę, ale tak, jest naprawdę w porządku, dajmy radę. To teraz trochę chciałem ci życzyć ciepłych świąt, ale jak masz ciepły ubiór, to jednak chyba nie są aż tak bardzo wskazane, to może gorące święta w takim razie ci życzę i też pewnie chcesz tego pożyczyć swoim bliskim. Jest taka możliwość w naszej specjalnej audycji Murem za polskim mundurem na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia. No, chciałbym zadedykować piosenkę Last Christmas mojej mamie, bratu i narzeczonej. No niestety Last Christmas to już dzisiaj już było na naszej antenie. Trochę muszę porządku zrobić tutaj na granicy u państwa. Może lepsza będzie polska wersja Last Christmas. Kolęda dwóch serc. Andrzej Piaseczny, Mietek Szcześniak i Andrzej Lampert na antenie Trójki. Teraz z dedykacją od żołnierzy. Na święta kolęda dwóch serc, choć tak szybko jak śnieg roztopił się sen. Dziś wiem, że to zwykły żart, choć byłaś naprawdę blisko, blisko od gwiazdki, ciągle sam. Dziś wzrok mój znowu w pogoni za tobą gra. Powiedz chociaż, czy mnie rozpoznajesz? Kusić i rzucać to takie zwyczajne. Minął rok, pamiętam co mówiłaś. Zawsze razem, chociaż nie wierzyłaś. Teraz wiem, odurzyło mnie śnieg i blask, i wina smak, i światło świec. Na święta kolęda dwóch serc, choć tak szybko jak śnieg roztopił się sen. Dziś wiem, że to zwykły żart, choć byłaś naprawdę blisko, blisko. Na święta znów szansę ci dam, lecz pamiętaj, że to ostatni już raz. Jest ktoś, kto jeśli nie ty, dostanie w prezencie wszystko, wszystko. W krąg tłum nieznajomych, tak jak my wtedy przytulonych. Wiem, byłem twoim tłem, chwilą bez znaczenia, kimś, kto się nie liczy, nic nie zmienia. Powiedz, nie brakuje ci mnie? Czy we wspomnieniu wraca mój cień? Jak to jest, że wielka miłość trwała jeden dzień? Tylko cień. Ale pięknie panowie świątecznie śpiewają w programie trzecim. A kapral Mateusz też kolędy umie śpiewać i lubi śpiewać. Pani Klaudio, dzień dobry. Dzień dobry, witam wszystkich. Myślę, że tak, myślę, że i lubi, i potrafi. Przed chwilą słyszeliśmy, jak Paweł Turski z kapralem Mateuszem rozmawiał, który służy na granicy. Teraz witam serdecznie panią Klaudię, jego narzeczoną. Pani Klaudio, proszę się dobrze zastanowić, czy to jest akurat dobry kandydat na męża. Lepiej kogoś takiego może z pracą stabilną w radiu, też Mateusz. Nic nie chcę mówić i nic nie chcę proponować, ale przecież pani zawsze będzie miała te święta, takie nie wiadomo jakie. Będzie pani się martwić, pisać te SMS-y, czy odbierze, czy odpisze. Wie pani, że taki jest zawód żołnierza, tak zarówno żołnierza, jak i każdego innego człowieka, który pracuje w służbie mundurowej. Ktoś musi poświęcać swój czas, swoje święta spędzone z bliskimi dla dobra innych, dla bezpieczeństwa innych. Czyli bierze pani, rozumiem, swojego kaprala Mateusza z całym tym bagażem, z całą jego odpowiedzialnością, który tak, musi podołać. Tak, zdecydowanie tak, jestem tego świadoma i pewna. A proszę powiedzieć, czy choinka doczeka do przyjazdu Mateusza do domu? Po służbie? Musi doczekać. Mateusz bardzo lubi choinkę, bardzo lubi prezenty, także wszystko będzie w nienaruszonym stanie. A powie pani na ucho, co tam pod choinką dla kaprala czeka? Nie powiem, bo jeszcze usłyszę. Tak, na pewno usłyszę, bo na pewno słucha. Dobrze. Ma pani rację, wycofuję się z tego pytania. Proszę złożyć Mateuszowi, powtarzam to imię, bo to piękne imię przecież, kapralowi swojemu życzenia i jego kolegom, bo przecież dzisiaj wielu, wielu z nas, z nich słucha nas w programie trzecim Polskiego Radia i pani Klaudio, od serca dwa słowa od siebie i może jakąś pieśń, ładną kolędę zadedykować dla nich właśnie u nas w Trójce. Oddaję pani głos. Ja przede wszystkim życzę wam spokojnych świąt, ciepłych świąt, może tym razem nie spędzonych w gronie najbliższych, ale w gronie kolegów, żeby te święta były dla was spokojne, żeby ta służba była spokojna. I przede wszystkim też dziękujemy wam jako wszyscy Polacy, jako cały naród, za strzeżenie granic Polski, za to, że dzięki wam możemy czuć się bezpiecznie.